İşte bir böyle eti sıkı manasına gelir diyor şerhte. Ama saçları kıvırcık demek. Yani saçın kıvırcık olanına ca'd derler. Düz böyle sarkan uzun olanına da müstersel, yani uzatılmış, salıverilmiş efendim manasına bir kelime, sebet kelimesini kullanırlar. Herhalde kıvırcık saçlı manasına daha uygun. Ke'ennehu min ricali şenuete. Sanki Şenüe kabilesi adamlarına benziyordu diyor Peygamber Efendimiz. Şenüe kabilesi de Yemen'de bir kabileymiş ki bunlar neseplerinin temizliği ile, yani soysoplarının temizliği ile ve ahlaklarının güzelliği ile tanınmış bir kabileymiş Yemen'de Şenüe kabilesi. O kabilenin insanlarına benziyordu Musa Aleyhisselam diyor Peygamber Efendimiz. Ve re'eytu İsa Aleyhisselam'ı da gördüm. O nasıl? Racülen merbu el halkı. Mutedil endamlı bir kişi idi İsa Aleyhisselam. İlel humreti vel beyaz. Kırmızı ile beyazdı. Kırmızıya kaçan bir beyaz teni vardı İsa Aleyhisselam'ın. Sebeter re'is. Saçları düz ve böyle sarkıktı. Salıverilmişti. Hakikaten de eski o Hristiyanların, Yahudilerin şeylerinde de kitaplarında da peygamberlerinin bu tarifleri Peygamber Efendimizin şu tarif ettiği şekle uygundur. Sonra verraeytü maliken hazinen nari ve deccal. Cehennemin muhafızı olan Malik adlı meleği de gördüm. O Miraç gecesinde diyor. Ve deccal, deccalı da gördüm. Deccal de ahir zamanda zuhur edecek. Onun hakkında pek çok hadis-i şerifler var. İşte büyük gözü kör olacak. İnsanları çağıracak, kendisine tabi olanlar hepsi cehenneme gidecekler, kendisine karşı gelenler ancak müminler onun deccal olduğunu, kötü olduğunu anlayıp onlar kurtulacaklar, onun şerrinden, fitnesinden emin olacaklar. Büyük bir aldatıcı, büyük bir sahtekar, efendim kendisi üluhiyet iddiasıyla ortaya çıkmış bir şey, kişi, efendim onu da gördüğünü ifade etmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhümanın rivayet ettiğine göre. Ra'aytul cennete ven nare. Diğer hadisi şerif. Cenneti de gördüm. Cehennemi de gördüm. Felem era misle ma fihima minel hayri ve şer. Bu ikisindeki hayır gibi, şer gibi hiçbir şey görmedim. Şunu demek istiyor. Gördüm cenneti, o kadar çok hayırlar var ki tarifi mümkün değil. Yani dünyada hiç misli görülmemiş. Cehennemi de gördüm. Onda da o kadar kötü, feci manzaralar, haller var ki hiç misli görülmemiştir. Hakikaten pek çok ayet-i kerime vardır ki cennetin evsafını anlatıyor. Pek çok ayet-i kerime vardır ki cehennemin evsafını anlatır. Hepsi mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki مَا لَا اَيْنُنْ رَأَتْ وَلَا اُذُنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ بِبَالِ اَحَدٍ. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatır ve hayaline dahi gelmemiş olan nimetler var cennette. Neden? İşte demin o sanatından, kudretinden bahsetti ki Allah-u Teala Hazretlerinin. Allah-u Teala Hazretleri o sanatıyla, o eşsiz kudretiyle, kuvvetiyle kullarını memnun etmek için bir alem halk etmiş, cennet. Kullarını memnun edecek her şeyi oraya ihsan etmiş, koymuş. Yani memnun olmamak mümkün değil. Sonuncu sıra itibariyle en aşağıdan kendisini birinci tanıyacak. O kadar çok nimet alacak. Cennet böyle. Cehennemin de fecaatli tarife imkan yok. Hatta o ayet-i kerimeleri, cennetle ilgili ayet-i kerimeleri imkan yoksa, cehennemle ilgili ayet-i kerimeleri toplasa da bir ders yapsa, çünkü cennet Allah-u Teala Hazretlerinin lütuf ve kullarına ikram, mükafat yurdu. Cehennem de asi kullarını cezalandırma yeri. İsyanın cezasını insanlar bilsin ki isyandan vazgeçsin. İtaatin faydasını insanlar bilsin ki Allah-u Teala Hazretlerine severek itaate koşsun diye cenneti cehennemi anlatmak lazım yani. İnşallah tabi bu dersin, bu hadis-i şerifin izahı kadar kısaca söylüyoruz. Bu dersten sonra yani ilerideki başka meclislerde, başka toplantılarda bu cenneti cehennemi geniş olarak inşallah anlatırız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi cehennemden azap eylesin. Cennetine dahil eylesin. Sabahları, yatsıları namazdan sonra 7 defa Allahümme Rabbena ecirna minen nar diyoruz. Ve edhilne cennete mal ebrar diyoruz. İşte bu şeyi istiyoruz. Yani Rabbena ecirna minen nar, ya Rabbi sen beni cehennemden uzak eyle. Kurtar oradan demek. Ve edhilne cennete mal ebrar, İyi kulların ile beraber ya Rabbel Alemin beni cennetine sok diye dua etmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz bunun sabah ve yatsı namazlarında 7'şer defa söylenmesini tavsiye eylemiş bizlere. Hatta bir insan namaz kılsa, namaz kıldıktan sonra cehennemden Allah'a sığınmasa, cenneti istemese ayıplarlarmış melekler. Bu nasıl kul, ne biçim kul ki hem Allah'a ibadet ettiği hem de cehennemden sığınmadı. Hem Allah'a ibadet ettiği hem de cennetini istemedi. Hatta huriler de derlermiş ki darılıyorlar yani. Huriler bu hem namaz kıldı bizi talep etmedi. Bizi istemedi diye söylerlermiş yani böyle söylemezse insan. Onun için her namazın arkasından insan ya Rabbi sen beni cehennemden azat eyle, cennetine dahil eyle, hurilerle efendim cennetin nimetleriyle beni taltif eyle diye isteyecek. Yani bunun istenmesine dair Resulullah Efendimiz'in tavsiyesi var. Tabi kuru kuruya istemek, kuru kuruya istemenin ötesinde gayret de etmek lazım. İnsan efendim bal bal bal demekle ağzı tatlı oluyor mu? Parayı vereceksin, balın iyisini arayacaksın, gideceksin, satışı yapacaksın, alacaksın, eve getireceksin, o zaman yiyeceksin. Yani sadece söz ile değil, insanın fiilen de cehennemden kendisini uzak kılacak işleri yapması lazım. Cennete dahil edecek işleri yapması lazım. Cennete şevki, iyiliklere sevk etmeli. Cehennemden korkusu, kötülüklerden insanı men etmeli. Re'eytu nuran, diğer hadis-i şerif, Ebu Zerri Gufari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'e o zat-ı muhterem radıyallahu anh soruyor. Hel re'eyte rabbeke, sen Rabbini gördün mü ya Resulallah diye sormuş. Ebu Zerri Gufari müstesna, Peygamber Efendimiz'in iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Sormuş Resulullah Efendimiz'e, sen Allahu Teala Hazretlerini gördün mü ya Resulallah diye. Tabi Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti dediği gibi Süleyman Çelebi'nin. Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerini gördü. Müteaddit defalar gördü. Şimdi bu buradaki şeyinde diyor ki re'eytün nuran, nur halinde gördüm. Nur olarak gördüm. Resulullah Efendimiz Allahu Teala Hazretlerini böyle gördüğünü ifade ediyor. Şerhte diyor ki bu nurdan maksat ya yani bizim gözle nuru gördüğümüz tarzda görmektir veyahut kalpte tecellidir. Yani manevi bir halettir. İkisi bir arada da olması muhtemeldir diyor. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sından birisi de nurdur. Malum olduğu üzere Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Allahu Teala Hazretleri semaların ve yerin nurudur. Ayet-i kerimesinde de belirtildiği üzere. Ra'aytu şeyatinel insi vel cinni ferru min Ömer. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların ve cinlerin şeytanlarını gördüm. Hazreti Ömer'den kaçıyorlardı. Hazreti Ömer malum Ebu Bekir Sıddık'tan sonra ikinci halife olan ve cennetle hayatındayken müjdelenmiş, aşere-i mübeşşereden bulunan, Peygamber Efendimiz'in hanımlarından Hafsa validemizin babası olan büyük sahabi, adaletiyle cihana nam salmış olan sahabi. O kadar şey bir kimse ki, vefatı vaktinde hançerlediler namaz kılarken, mescitte namaz kılarken hançerlediler, yaralandı. Oradan şehiden gitti yani. Ve Peygamber Efendimiz'in kabri yanında metfundur. Hazreti Ömer nerede yatar? Resulullah'ın yanında yatar. Hazreti Ebu Bekir nerede yatar?

vahiy telakki etmesi, haberleri alıp da elçilik vazifesini yapmasının yolları, demek ki 46 çeşit yol var. Allah-u Teala ya melek gönderir, öyle bildirir emrini. Ya meleksiz bilavasıta gönderir. Yani hiç melek de olmadan kendisi doğrudan doğruya. Veyahut ilham yoluyla gönderir. Veyahut çan sesi duyulur gibi böyle bir şıngırtı duyularak vahiy gelir. Veyahut efendim daha başka şekillerle. İşte bunların hepsi kaç çeşitmiş? 46 usul çeşit var. Bir çeşidi de rüya. Peygamber Efendimiz de diyor ki ben hangi rüyayı görseydim, peygamberlik gelmezden önce bile, gece hangi rüyayı görsem ertesi gün gün aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi o rüya. Olmadan hadiseyi görürdüm diyor. Demek ki insan mümin olunca, gönül aynası saf olunca, düzgün olunca o zaman manevi haberleri olmadan evvel Allah-u Teala Hazretleri ona ilham ediyor. O aynada tezahür ediyor. Ben aynaya benzetmeyi çok seviyorum gönlü. Çünkü hakikaten dikkat edin, ayna kirli olursa göstermez bir. Demek ki bizim gönül aynalarımızın üstünde toz var, toprak var. Arkasındaki o şeyin, kağıdın içindeki parlaklığı veren maddesi küflenmiş, paslanmış. Bizim aynamız göstermiyor. Ama temizlesek, cilalasak, muntazam olsa gösterecek bir. Ondan sonra aynalara dikkat edin, satkı düzgün olmazsa çarpıp gösterir. Yani eğri büğrü gösterir. Hatta bunun için bazı eğlence yerlerinde çeşitli aynalar koyuyorlar. İşte bir ayna koyuyor, onun karşısına geçti mi insan, aynı insan uzun boylu görünüyor. Öteki aynanın karşısına geçerse şişman görünüyor. Boynu uzun oluyor filan, böyle çeşitli şekillerde görünüyor. Neden? Ayna düz olmazsa görüntü, görünen şey bozulur şekler. Şekli bozuk görünür. Onun için sözü şeye getireceğim. Gönül bir kere saf olacak, temiz olacak, pak olacak. Gönül aynası pak olacak. Bir, ikincisi eğri büğrü olmayacak ki doğru, doğru haber çıksın. Eğri aksetmesin haberler. Demek ki Müslümanın rüyasında hakikat payı var. Hakikatin bir parçası oluyor Müslümanın rüyası. Tabii bu rüya mevzuunda pek çok esrarengiz bilgiler vardır. Söylenecek sözler vardır. Rüyaların bir kısmı şeytanidir. Bir kısmı nefsanidir. Bir kısmı melekidir. Bir kısmı rahmanidir. Böyle çeşitli şekillerle görülür. Bir kısmı rüyada aynen haber, bilgi aynen görünür. Bazen de remiz, temsil ile bir başka yolda görünür. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki arkadaşları dediler ki rüyamda ben, bir tanesi anlatıyor rüyasını Yusuf Aleyhisselam'a. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Yusuf Aleyhisselam'a rüya tevil etmesini, tabir etmesini, o ilmi ihsan eylemiş Yusuf Aleyhisselam'a. Diyor ki ben rüyamda gördüm efendime yine içki sıkıyorum, içki hazırlıyorum. Ötekisi de diyor ki ben de rüyamda başımın üstünde bir tepsi taşıyordum. Tepsiden kuşlar bir şeyler yiyorlardı diyor. Şimdi o birinciye diyor ki bu iki şahıs niye zindana düşmüşler? Hükümdara suikast olmuş. Acaba o mu yaptı, bu mu yaptı? Henüz belli değil. İkisini de yakalamışlar, zindana atmışlar. İkisi zindandayken Yusuf Aleyhisselam da malum meşhur bir şeydir, hadisedir. O da zindana düşüyor haksız yere. Şimdi onlar rüyalarını anlatıyorlar. Rivayet edilir ki bunlar rüya değil de uydurma, yani kendileri rüya görmedikleri halde kendileri böyle diyiverdiler de diyorlar. Belki de hakikaten de görmüşlerdir. Şimdi diyor ki o birincisine sen tekrar eski vazifene döneceksin. Hükümdarın şerbetçisiymiş o. Meşrubatını hazırlarmış hükümdarın. Sen eski vazifene döneceksin. Ötekisine de diyor ki sen asılacaksın. Başının etlerini kuşlar gagalayıp yiyecek. Hakikaten de kudiyel emrün lezifihi tesettiyan hakkında fetva istediğiniz, malumat istediğiniz iş hükmolunda artık takarrur etti diyor. Hakikaten de ötekisi asılıyor. Berikisi de tekrar şerbetçisi oluyor. Yani rüya bazen böyle remiz bir rumuz ile görünür. Bazen de ayan beyan insan ertesi gün olacak şeyi görür. Hepimiz görmüşüzdür. Mesela efendim ertesi gün imtihanda şu soru soracak diye talebe görür. Hakikaten de o soru sorulur kendisi. Nasıl oluyor bu? İşte bu Allah-u Teala Hazretlerinin esrarından bir esrardır. Bu rüyanın böyle bir manevi tarafı vardır. Peygamberliğin haber kaynaklarından birisi olarak rüya, mümine bazı hakikatleri aksettiren bir hadisedir. Ruhun manevi alemden bazı haberleri aldığı bir hadisedir. Bu hadisi şeriften sonra rüya ile ilgili birkaç hadisi şerif daha var. Onları şey yapmayalım. Yalnız orada diyor ki peygamberliğin 46'da biridir dedi bu hadis-i şerifte. Öbür tarafta 40'da biridir diyor. Bir yerde 70'de biridir diyor. Bunun izahını şöyle yapıyor içeride. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 sene peygamberlik yaptı. 40 yaşında peygamber oldu. 63 yaşına kadar vazifesini yaptı. Ondan sonra ahirete irtihal eyledi. Manevi aleme geçti. Tabi ilk baştaki peygamberliğinin şeyleri ile daha sonraki terakkileri arasında bir kademeyi gösterir bu. İlk önce o kadardı, sonra imkanlar çeşitlendi, fırsatlar, yolların adedi arttı diye öyle izah ediyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamette, sırat-ı müstakimde yürüyen, rızasına uygun ömür geçiren ve mümini kamil olarak kendisine vasıl olan kullarından eylesin. Hayırlı ilimlerle cümlemizi mücehhez eylesin. Öğrendiğimiz şeyleri hayatına tatbik eden, ilmiyle amil kimselerden eylesin. Çünkü çok sözün, kuru sözün, sadece sözün bir faydası yok. Sözden, ilimden, bizim size bunları okumamızdan, kendimizin okumamızdan maksadımız bir şeyler öğrenip onu tatbik etmektir. Elhamdülillah bugün de mesela ihsanı öğrendik, her şeyi iyi yapmayı öğrendik. Diğer hadis-i şeriflerden de çeşitli ibretler, dersler aldık. Cennetin güzelliğini, cehennemin efendim korkunçluğunu ikaz etti Resulullah Efendimiz. İnşallah hayatımızı ona göre tanzim ederiz, tertip ederiz de cehennemden azat olan, cennetine ilk girenlerle beraber dahil olan, Resulullah'ın livai-l hamdi altında cem olan, Havz-ı Kevser'i başında safa süren, o büyük köşklere, o safalı yerlere, nimetlere sahip olan bahtiyarlar arasına biz acizler de dahil oluruz. Fatiha-i Şerife mal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşrah leke maal besmele. On beş iflas-ı şerif maal besmele. Kul huvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallah. Fatiha-i şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. Salatü vesselam. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyin ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli Allahümme salli